Digitális talkshow mindenkinek, és rögtön itt az elején egy gyors hírrel szeretném kezdeni, amit délután hallottam Pintér Róberttől, mégpedig egy fantasztikusan pozitív hír a magyarországi internet felhasználással kapcsolatban, pedig Pintér Róbert már 3 hónapja tudja ezt a hírt. Igen, és alig tudom visszatartani, 45%-os a 14 év fölöttiek körében az internet penetráció. Ez azt jelenti, hogy egy viszonylag minőségi ugrás történt az elmúlt egy évben. Tehát mondjuk egy harmadról majdnem a felére nőtt a felhasználóknak a száma. 45%, akkor ez több mint 4 millió embert jelent? Nem, mert ez csak a 14 év fölötti lakosságra vonatkozik, tehát pontos száma, 8 millió az alapsokaság. Akkor annak a 45%-a, tehát 4 millió. 4 millió közé lehet tenni, hogyha a hibahatárt is belevesztük. És a korábbi növekedés az mekkora volt? Hát évről évre a 3-4%-kal szokott nőni, ez egy lassú tötymörgésnek tekinthető, tehát van ugye egy olyan elmélet, egy innováció elmélet, ami azt mondja, hogy van egy nekirugaszkodási szakasz, amikor hirtelen megnő dinamikusan az internet, illetve bármely eszköznek a használata, és ezt a szakaszt akartuk mi minden áron elérni minél hamarabb. Na most a World Internet projekt az 2001 óta mér, és azóta van ez a 3-4%. Gyakorlatilag mi 18%-on kezdtünk el mérni, és 36%-ig jutottunk el 6 év alatt, ugye azt ki lehet számolni, hogy az 3% átlag évente, és most gyakorlatilag van egy 9%-os ugrás, ami a korábbinak a háromszorosa. Minek a következménye ez a nagy ugrás? Hát ezt nem lehet pontosan igazándiból megmondani, amire mi is hatszolunk, az több minden, az egyik az egyértelműen az árnak a jelentős csökkenése, tehát ma már gyakorlatilag néhány ezer forintért lehet internet hozzáférést vásárolni, egy szélesebb hozzáférést, ugye ugyanakkor megjelent a mobil internet is, ami alternatívaként versenyez ugye az internet, és nem csak az árát nyomja le, hanem gyakorlatilag az internetezésnek az élményét, vagy az internetnek a fogalmát, hogy mit jelent internetezni, azt is megváltoztatja. Az olyan szolgáltatások megjelenése, mint például a közösségi háló oldalak, ahol mindenki fenn akar lenni egy idő után, és az a fajta előny, hogy bizonyos dolgokat már sokkal egyszerűbb az interneten elintézni, akár egy internetes adóbevallásra gondolunk, akár információhoz hozzájuk. Hát azért az messze van. De akár hiszed, akár nem. Sokkal magasabb volt mindig az interneten beadott adóbevallásoknak a száma, mint az aktuális internetezők száma. Tehát mindig egy jó pár millióval meghaladta, ami azt jelenti, hogy sokan megkérjük az ismerőseiket, hogy használhassák az internetet az ő segítségükkel. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik a látványosságát azt mutatják meg, hogy az internet az jó. Tehát úgymond, ugye többször beszéltünk gyilkos alkalmazásokról, hogy kinek mire jó az internet, és úgy látszik, hogy egyre több csoportot tud megszólítani ez a technológia. A féle műsor előzetest hallottunk, mert jövő héten kicsit részletesebben is beszélünk majd a World Internet Project 2007-es, vagy ez 2006-os? Ez a 2007 évelei adatok, tehát az első fél évből származnak. Úgyhogy kivesézzük majd az adatokat jövő héten, de már most is örülhetünk a 45%-os penetrációnak. Továbbra is érvényben marad Moore törvénye. A titok nyitja a Hafnium, és mindenbe beépül a Vimax. Vendégünk lesz az Intel munkatársa Gacsa József. De előtte Dragon György a vezeték nélküli pórázzal. 88 ezer kötet az új e-könyv olvasóhoz. Pintér Róbert beszámol az idei E-fesztivál díjazottjairól, majd Tücsi és a háromdimenziós mozi. A videó megosztókat is tévécsatornaként jeleníti meg az egyik új internetes rendszer. Nyílt forráskodban ma sem lesz hiány. Végül robotokról és kisgyerekekről hallunk Laufer László. Míg a felnőttek rivalizálnak a robotokkal, a csecsemők elfogadják őket társukként. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az Asztal Társaságból többen kidőltek betegség miatt, viszont akik itt vannak, azokat sorban bemutatom. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Doktor, azt mondtad? Nem, de eddig sem szoktam mondani. Most mondom. Jó szurkolást! Mellette Dragon György, hírsziporka mester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Laufer László, az Ágensportál főszerkesztője. Jó estét! És Borek András, mérnök úr, a Nyílt Forráskódú Programok szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és a társaságban ül Gacsa József, az Intel munkatársa. Jó estét kívánok! És kérlek szépen majd kapcsolódj be a mi kis asztal társaságunkba. Még a honlapunkat hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe, www.netidők.hu, ahol az archívumban meg lehet hallgatni az összes eddig elhangzott műsorunkat. És akkor következzenek a hírsziporkák, mégpedig azzal az új keletű irányzattal, amit néhány hete Dragon György elkezdett, mégpedig, hogy a kütyüket helyezi a érdeklődésének a középpontjába. Hát voltak épp ezek is hírek, hiszen újonnan megjelenő érdekes, vagy kevésbé érdekes, vagy vicces kütyükről van szó. Elsőként a gyermekesek figyeljenek. Tojti TV az első témánk. Ma beszéltél is róla így a headline. Milyen TV? Tojti. Így építkezéseknél szokták. Tojti TV-nek az a lényeg, hogy van egy ilyen wireless központi egysége, amelybe beérkezik a antenna kábel. Többek között a múltkori műsorban is emlegetett DVB kötőjel T szabványú digitális adás, és ez a kis szerkezet, ez programozható. Meg lehet neki mondani, hogy melyik csatornákat sugározott tovább hány órától hány óráig, hány perctől hány percig, és a wireless kapcsolaton keresztül a televíziókészülék maga az a gyermekszobában elhelyezkedve egy ilyen szűrt adást kap eleve, tehát mi megadhatjuk azt, hogy a gyerekeink ne lássák. Csak mondjuk a gyerekműsorokat. És a dologban az a trükk, hogy nem elég, hogy ez már ilyen fantasztikus felügyeleti eszközünk van, azaz spórázunk, hanem még nézhetjük is, hogy a gyerek véletlenül nem néze olyat, ami nem neki való, ugyanis a központi egységén is van egy kis monitor, tehát anyuci, apuci egész nap megfigyelheti, hogy mit néz a gyerek, hogy vajon most Dragon Ball cukorkát kellene kivenni karácsonyra, vagy esetleg Én kicsi pónimat. És kamera is van benne? Tehát nincs benne kamera, csak ugyanazt látod már gyerek, hogy kapcsolgat a tévén, mert neki is van távkapcsolója hozzá, tehát amint átkapcsolt, akkor a központi egységen is, a kis monitoron is pont ugyanaz látszik, amit a gyerek néz. Egyébként ilyen aranyos plüss borítása van, meg van egy ilyen maci a tetején, tehát ez abszolút ilyen gyerekszobába való eszköz. Egyébként néhány hónappal ezelőtt ilyen kisgyermekes kommunikációs szakemberekkel volt alkalmam beszélgetni digitális televízió mellett, és azt kérdezték pont, hogy alkalmas-e arra egy ilyen interaktív eszköz, hogy bizonyos egyébként gyerekeknek szánt rajzfilmeket letiltsanak vele. Tehát, hogy most már vannak olyan alkotások, bizonyos filmstúdióktól jönnek, amiket horrorisztikus dolgok jelennek meg benne, vagy csak egyszerűen olyan tartalmakat tálalnak a rajzfilmes eszközökkel, amit egyszerűen nem akar a szülő, hogy a gyereke szemé elé táruljon. Ez az eszköz. Mondtunk erre példát egyébként a Borek András pár héttel ezelőtt, csak az mondjuk nem látvány, hanem inkább ilyen hanghatás volt. Jó pár héttel ezelőtt volt a Halássikolja a kezdődő gyermek DVD. Tudjátok, mi az érdekes? A magyar népmeséket megnézte a lányom, és ott a rémálmai vannak éjszaka, de komolyan. Tehát, hogy nem, tehát ő 3,5 éves, és egy ilyen ekkora gyereknek nem valók ezek a típusú mesék, amik varázsdással, elváltozással, mondjuk a kis gömböt tipikusan, vagy a sárkány, mondjuk a égigérő passzú, és azóta fél éjszaka. Hát azért egyébként tehát ebben nem a rajzfilmgyártók jeleskedtek először, hanem az egyik kollégámnak a gyermekeinek vett egy nagyon neves írónak egy könyvét, és abban van valami mese, amit elkezdett olvasni, és abba hagyta, mert abba olyan volt, hogy a szarvas az leölte a gyerekeit, a folyó vérré változott, és a lánya csuprot szétverte a fején, és ömlötte a vér. Stephen King. Nem, most meg nem tudom, de utána fogok nézni, hogy melyik szerzőnek a műve volt, de ez egy nagy magyar meseírónak a műve, és gyanútlanul elkezdte olvasni a mesét, és egyszer abba hagyta, hogy na akkor itt most valami nem jó a könyvbe, és ugorjunk. De visszatérve magára a gadgetre, én elképzelem mézgaladát, amit beprogramozza a szülőknek, hogy mit nézhetnek és mit nem, és aztán jó pénzért megmondja, hogy most akkor hogyan lehet ezt kiprogramozni. Nézik. Egyébként az eszköznek még külön előnye az, hogy több tévékészülék is felszerelhető extrém esetben, tehát még az is elképzelhető, hogy a lakás különböző részeibe rakunk ilyen plüssállatos kis tévéket, lévén a központi egység ki tudja őket szolgálni, és olyankor állítólag kapcsolgatható a képernyő is, hogy épp melyik tévén mit néznek. Hát, mert tök jó, mert legalább akkor nem egy helybe ül a gyerek, hanem 10 percenként át lehet pakolni a műsort egy másikra, és akkor a fiam legalább mozog rá közben. Több gyerekes szülőkről van szó, ahol esetleg az egyik gyerek ezt akar nézni, másik gyerek azt akar nézni. És wifi-t mondtál, ugye? Ez wifi-t. A rendszer működik benne. Igen, tehát ez nem a maga a tévé adó vagy vevő, az a központi egység, és az wifi-n keresztül kommunikál a készülékekkel. Nem interferál apukával, aki közben internet, ez nem? Nem, ezek szerint nem. Egyébként az összes ilyen gyerekpszichológus azt mondja, hogy a tévénézésnél az a legfontosabb, hogy együtt nézzük a tévét a gyerekkel, és közben magyarázzuk neki, hogy az nem fontos, hogy be legyen kapcsolva. és az is. És ez az a második legfontosabb. legfontosabb, igen. Na, milyen kütyű van egy még? Egy újabb kütyű, amiről már a headline-ban én beszéltem, amihez 88 ezer kötetet ígértem. Hirtelen nagy sikert aratott az Amazon Kindle nevű e-könyv olvasója. Nem tudom, hallottatok erről a készülékről. Ez egy ilyen elektromos tintával felszerelt képernyővel rendelkezik. Durván $400 árulják, és ennek segítségével van egy szolgáltatás, úgy hívják, hogy Whispernet, és azon át lehet letölteni a könyveket erre. Tehát nem az internetről, hanem ez egy dedikált saját hálózat. A Whispernet az egy mobiltelefonos hálózaton keresztül működik. Tehát bárhol vagyok, letölthetem a kis köteteimet. A dologban az a trükk, hogy jóval olcsóbbak a könyvek ebben a formátumban, mint a valódi bolti nyomtatott formátumban, tehát ami ott mondjuk $17, az így mondjuk csak 10 megjelenésekkor, ezt hangsúlyozom. A New York Times bestseller listájának 112 könyvéből már 100-at meg lehet rendelni. Nagyon szkeptikusak voltak az elemzők, mielőtt ez a kütyű megjelent. Több ilyen próbálkozás volt. Talán néhány évvel ezelőtt emlékeztek rá, a Handspring-nek a készülékéről beszéltünk is itt akkor még modem időkben, ami hát nem volt annyira jó, meg kicsit nehéz volt kezelni, meg sokáig nézted, akkor bazsajgott a szemettől, stb. Stb. Most ez az eszköz, amellett, hogy állítólag valami olcsó kínai gyártó készíti, a beépített billentyűzetével együtt lehet benne keresni, tehát mindenféleképpen azért van egy komplett billentyűzet beépítve. Van benne könyvtár, értelmező, szótár és Wikipédia is, tehát ezek ingyen járnak a készülékkel, és minden mellé elő lehet különböző magazinokra és blogokra fizetni. A dologban itt van egy érdekes furcsaság, a blogok általában ingyenesek az interneten keresztül, de itt arra való hivatkozással, hogy mobiltelefonos hálózatot veszel igénybe, itt $1 kerül egy adott blogot, és ezek a blogok csak az Amazonnak a saját hálózatán keresztül futhatnak. Olyan file formátumot használ, amit más nem, tehát más készülékkel ezeket nem lehet elolvasni, és SD kártyán is tárolható a több mint 200 könyv, ami elfér a memóriában. Pinter Robesz egyébként tudós ember, ő nagyon szerintem örül ennek a hírnek, mert ő rendszeresen használ ilyen kézi eszközöt olvasásra. PDF-t használnak, a saját PDF-t, és akkor az ingyen van. És van most egy szoftver, amit felfedeztem, a blogokat, tehát amikor szinkronizálom, akkor azokat a blogokat, amiket én olvasok, azokat lehúzza magára a PDF-ra, tehát ott gyakorlatilag nincs benne internet, hanem csak a szinkronizálásnál a számítógép internetét használja, úgyhogy most blogot olvasok PDF-en. Mondjuk ez a szoftver, ez nem ingyenes, egy hónapig lehet ingyenesen használni, de nagyon érdekes, tehát a BKV-n tudok blogolni. Mondjuk a dologban az az érdekesség, hogy 5,5 óra alatt fogyott el a teljes készlet, rossz nyelvek szerint azért meg keveset árultak, marketingesek szerint azért, mert hatalmas siker. Hát majd utólag megtudjuk, hogy mi a teljes igazság. Néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk az Intel képviselőjével, Golubev Róberttel itt a stúdióban arról, hogy még mindig nem fogjuk meghaladni azt a bizonyos fizikai korlátot, amit elértek a fejlesztő mérnökök. Bár nem tudom, hogy mérnököknek nevezhetők-e ők, akik már szinte ilyen fizikusként vagy kémikusként már az atomok szintjén piszkálják a processzorokban levő tranzisztorokat. De szóval, hogy elértek egy bizonyos pontra, ahonnan már nagyon nehéz lenne még lentebb menni a miniaturizálás során. Kikérnék maguknak, hogyha műkörmösnek hívnád őket. De kik ők egyébként, András? Milyen tudósok, akik a miniaturizáláson dolgoznak? Művészek. Művészek. Jó, ez a legjobb meghatározás. Szóval, hogy akkor volt egy ilyen előrejelzés, hogy meg lesz még a technika, a trükk arra, hogy hogyan lehet folytatni tovább a miniaturizálást, és hogy persze a nagy törvény, Moore törvénye még továbbra is érvényben marad. Kacsa József itt van az Intel-től, és ugye az a hírünk, hogy elkészültek az első olyan processzorok, most már forgalomban is vannak, amelyek használják ezt az új technológiát. Egy anyag, a titok, ez a hafnium, ez micsoda? Ez anyag benne van a periódusos rendszerben. Hogyha valaki utána megy, akkor megtalálja ott előbb-utóbb. Turkálni kell. Hány proton és hány elektron van benne? Ezt most nem satszolnám meg. Majd feltúrjuk akkor a periódusos rendszert. Szóval, hogy miért nem találták meg eddig ezt az anyagot? Mert nem olyan egyszerű ez a történet. Ugye olyan anyagokat kellett keresni, amik egymással, mi úgy mondjuk, hogy kompatibilisek, tehát egymás mellé lehet őket építeni a processzorgyártási eljárások közben, és hát ez a kutatás, ami most ugye termékformát ölt, ez kb. 10 évvel ezelőtt kezdődött, tehát annyi idő alatt tudták lecsökkenteni a szóba jöhető anyagok anyagpárosok, meg anyagösszetételeknek a számát. Hát a végén egy ilyen hármas mezőny alakult ki, és ebből a hafnium lett a befutó, amelyik... Tehát volt három útvonal, amin keresztül lehetett volna még haladni a miniaturizálás. Hát a három irányát. Volt a végén, amire azt mondták, hogy ezt mind mégis le lehet gyártani uh-huh. valahogy. Ezt 10 évvel ezelőtt tudták? Akkor sokkal több irányba kezdtek el nézelődni, tehát nagyon széles volt ez a választék. A hafnium akkor benne volt, de akkor például pont úgy látták egy jó néhány évig, amíg ezen dolgoztak, hogy nem ez lesz a befutó. Aztán végül is ez lett. De milyen érdekes tényleg, hogy 10 évvel ezelőtt már pontosan lehetett tudni előrejelezni, hogy hol fogják elérni a fizikai korlátokat. Tehát kell valami alapvető váltás a gondolkodásban, vagy a technológiák használatában, hogy lehessen tovább folytatni a miniaturizálást. Hát, volt egy idő, amikor mi is itt arra tippeltünk, hogy most már nem megy tovább, most már csak az következik, hogy egyre több magot tesznek majd bele a processzorba, és ezzel lehet majd sokszorozni a teljesítményt. Hát nem akarom, illetve nem akarok sok point lelőni egyszerre, de mostan 12 nanométerig ellátunk, tehát azért még egy pár kör ebbe a dologba benne van. Az hány év? Hát egy olyan 10-15 év. És hány atom? Hát amikor itt kialakultak a problémák, akkor ott, illetve előre lehetett látni, hogy problémák lesznek, akkor tartottunk egy ilyen másfél nanométeres szigetelő rétegnél, ami 5 atom. Tehát akkor az már gondokat okozott a processzor működésébe, egész egyszerűen rengeteg áram elszivárgott, ugye ez fogyasztásban, melegedésben jelentkezett, tehát ugye a processzor úgy működött, hogy rengeteg energiát elpazarolt. Na most ezt a hafniummal, meg egy fémszigetelő bevetésével, hát ezt sikerült a tizedére lecsökkenteni ezt a szivárgási problémakört. Mi a trükk? Vastagabb ez az anyag? Vagy mit? Igen, tehát a hafniumos az vastagabb, de egész mások a tulajdonságai. Tehát ez az, ami segít. És most ugye ez az anyag vastagság, hogyha ez most abban segít, hogyha ezt most megint elkezdjük majd csökkenteni, akkor ez egy darabig kitart addig, amíg ugye kialakul majd a következő technológia, ami majd ezt fogja váltani. És ugyanez várható akkor a következő években is, hogy csökkentik a processzorokban a csíkszélességet, és akkor ennek megfelelően majd növekszik az áramfelvétel, tehát jobban melegszenek majd a processzorok, tehát hűteni kell őket. Nem, hát most, tehát most ezekkel a technológiákkal pont az történt, ugye ami egy kicsit furán hangzik, hogy ezek a processzorok nagyobb teljesítményűek, kisebb méretűek, és sokkal kevesebbet fogyasztanak. De hogyha haladunk előre az időbe, tehát jövőre, akkor, 2 év múlva, 3 év múlva. Akkor megint tudjuk növelni, illetve csökkenteni a méretet, növelni a teljesítményt, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy a fogyasztást az sikerült most ezzel a technológiával féken tartani. Tehát ha nem is mindig csökkenteni, de legalábbis nem fog olyan mértékben növekedni, ami zavaró lenne. Tehát most tartunk a 45 nanométeres csíkszélességnél, és előre láttok 10-12-ig. Amire azt mondod, hogy 10-15 év múlva érünk el erre a pontra? Igen, körülbelül igen. Tehát akkor már most valahol Amerikában, a Silicon Valley-ben azon dolgoznak, hogy mi lesz ez a következő 3 útvonal, amit vel utána föl lehet még tartani igen. a Moore törvényt. Igen, ugye? Igen. Tehát ez most ennél a hafniumos csoportnál, ez két csoport, van egy kutató meg egy fejlesztő csoport, ez 600 PhD-s végzettségű embert alkalmaz. Ezen kívül még vannak ott egyéb tudósok is, de hát ugye ez egy tudományos fokozat, tehát ezek nem tényleg egyszerű mérnökök, akik itt rohangálnak, és ők időnként együtt dolgoznak, ez a két csoport időnként pedig teljesen külön foglalkoznak azzal, hogy mit csináljanak, illetve azt, hogy hogyan, és van, amikor ezt együtt kell meghatározni, van ez az útkeresés nevű időszak, amikor ez a két csoport együtt ül és együtt dolgozik, egyébként pedig ugye mindenki a saját feladatán próbál hát előre haladni. Moore törvényt azért röviden foglaljuk össze annak, aki nem tudja, mert azért mit hivatkozunk folyamatosan, mint egy ismert dolog. Ugye itt arról van szó, hogy másfél évente, ugye, megduplázódik. 18 havonta. 18 havonta, tehát az annyi, az másfél igen. év. Másfél évente megduplázódik a processzoroknak a teljesítménye. Igen, illetve hát a mikrocsipeknek a teljesítménye, illetve a tranzisztorok száma. És akkor ez fenntartható lesz a következő 15 évben is, vagy csak egyszerűen még a kicsinyítésről, a miniaturizálásról. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez fenntartható lesz. Ugye nyilván a Moore törvény alapján föl lehet rajzolni egy egyenes vonalat, és a processzorok, amik igazából a piacon megjelennek, ezek most is úgy vannak, hogy időnként fölötte, időnként alatta vannak, de a trendvonalat az követik. Igen. És nagyon szépen ki lehet rakni a különböző processzor nemzetékekből magát a Moore törvényt egy megfelelő grafikonba. Irigyelünk téged azért, mert szerintem te sokkal jobban belelátsz ezekbe a dolgokba előre időben, hiszen már is többet tudtunk meg egyébként, hiszen ezt a 10-12 évet sem tudtuk, eddig én legalábbis nem tudtam. András, te tudtad? Hát én azért van valami rálátásom a dolgokra, de azért ezt hadd tegyem hozzá, hogy itt processzorfejlesztéseknél ugye magának a mondjuk a mintáknak, vagy az ilyen koncepciális mintáknak is az előállítása nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe. Tehát onnantól, hogy megvan az ötlet, és megvannak a terv, tehát megvan egy komplett kész terv, onnantól minimum 3 hónap, mire legyártanak akár egy ostját is, mert ilyen hosszú idejű a technológia. Tehát a ma kereskedelmi forgalomban lévő processzoroknak a gyártási ideje is egyébként több hónap. Tehát amit a boltban megveszel, azt 2 hónappal előtte kezdték el gyártani nagyjából. Hogy csinálják, érlelik? Vagy tehát mit csinálnak vele? Vagy hozzáhízlálnak anyagokat? Vagy? Igen, tehát most már növesztéssel állítják előre. Tehát régebben fotolitográfiás eljárást használtak, de az újabb technológiák azok már növesztéses technológiák. Mondjuk ez a Hafnium, ez hova került? Tehát hogy kell ezt elképzelnünk? Tehát mi az, amit kivált, vagy mondjuk egy chipben hol van ez? Hát ez a tranzisztornak az egyik alkatrésze. Tehát ugye a tranzisztor az nagyon egyszerűen ugye úgy működik, hogy az egyik végén bemegy az áram, a másikon kés középen tudom valahogy szabályozni. Ugye most így van egy harmadik alkatrésze, és kell egy szigetelő réteg ebbe az egészbe, illetve hát kellenek ugye olyan vezető alkatrészek, amik átviszik ezt a feszültséget, és ugye ez, ha jól emlékszem, ez ilyen 300 milliószor vált másodpercenként állapotot, tehát ezzel tudjuk ugye vagy feladatra, feldolgozásra bírni, vagy adattárolásra. Tehát ezt használják ki, ezt a jelenséget, amikor tranzisztorokat használnak a mindenféle nyomtatott áramkörökbe, és a Hafniumot ebbe a átvívő eszközbe építik bele. Tehát egy vezetőanyag? Igen, egy félvezető, ez egy elég bonyolult rendszer, tehát ugye azért tart az elmondottak szerint ilyen 60-90 napig a processzornak a gyártása, mert hát végig kell vinni egy olyan eljáráson, ami sok réteget épít egymásra, sok anyagot épít bele. Azt szokták mondani, hogy gyakorlatilag egy Intel gyárba az összes létező vegyi anyag van, ami a világon elképzelhető, és ezekből folyamatosan rendelnek is, meg használnak is. Ennek megfelelően ugye azért ez nem egy veszélytelen üzem, de hát nyilván erre megvannak a módszerek, hogy ezt kordában tartsák, és építik föl ezeket a rétegeket, amiben vannak vezető rétegek, nem vezető rétegek, fémek, különböző anyagkombinációk. Itt például, amit mi a Hafnium mellett, mert ugye most nagyon kiegyeztük ezt a beszélgetést, de például van egy fém ötvözet vezető réteg, ami például szintén újdonság, és az is sokat számít ebbe az ügyben, ez is, tehát ez a kettő volt igazából a megoldás együtt, ami itt előre vitte a dolgokat. Tehát ez egy nagyon bonyolult történet, és utána még ebből ugye tesztelni kell, tokozni kell, tehát elég sok lépés van, mire tényleg a vásárlókhoz. Hány tranzisztorul ebben a processzorul mondjuk, amit az ember megvásárol? Hát most egy néhány százmillió, attól függ, hogy éppen mit tesz, de a legnagyobbak azok minden, már a 2 milliárd környékén van. Változtatja egy másodperc alatt az állapotát? Igen, gyakorlatilag van olyan processzor, ami egyszerre, tehát gyakorlatilag ugye mondjuk megfelelő terhelésnél az egész rendszer egyszerre működik. Az újabbak már el tudják azt játszani, hogy ugye energiatakarékosság miatt, ez főleg mondjuk a notebookban használt eszközök miatt alakult így, bizonyos feldolgozóegységeket ki tudnak kapcsolni, mert ugye akkor kevesebbet fogyaszt, tehát ugye ott arra megy ki a játék, hogy az akkumulátor minél tovább bírja a munkát, és de hát van, amikor ez az egész rendszer egyszerre működik, ugye ráeresztenek egy olyan feldolgozást, akkor ott aztán mindenki evezőz. Ez tényleg úgy lehet elképzelni, hogy a processzornak az építését, mint egy ilyen atomi méretű kőműves munkát, ahol atomonként épülnek fel a rétegek, egészen addig, hogyha valamit elrontanak, akkor például azt javítani is lehet, például pásztázó elektronmikroszkópra egy kicsit nagyobb feszültséget kapcsolnak, akkor a csúcsára felugrik az atom, arrébb lehet tenni, és le lehet tenni egy másik helyen. Hát volt, van olyan cég, aki például, akinek a tudósai nem intelesek voltak, megcsinálták azt, hogy a cégnek a logóját ugye kirakosgatták atomokból, tehát tényleg meg lehet ezeket mozgatni, és el lehet eljátszani. Ami még nagyon... lehet látni atomi szinten ezeket a... Hát csináltak hozzá egy olyan mikroszkópot, amiért kaptak egy másik díjat is, tehát ez így együtt járt, mert ugye meg kellett mutatni, hogy mit műveltek. De a Bill Clinton nevét is kirakták egyébként atomokból, úgy emlékszem. Nem abban az időben volt. Ami még nagyon fontos, és ezt szeretném hozzátenni, hogy ezek az új processzorok ólom nélkül készülnek, tehát volt egy nagy ugrás, amikor gyakorlatilag az ólom 95%-a kikerült a processzorokból. De ez miért fontos? Környezetszennyezés. Teljesen az a pár mikrogram. Ezt is sikerült teljesen kiiktatni. Mi került helyére? Mi került az ólom helyére? Hát ez a titok. Tehát ugye tehát ez az egyik titok a sok közül. A másik vagy pedig... nem mondod meg, vagy még neked sem mondták meg. Nem, hát egyébként... igazából nekünk miért mondanák meg? Egyébként elmondom nekünk. Meg kéne, hogy jöjjenek. Tehát egyébként, amiket vásárolunk mostanában elektronikus mikroszkópokat. Például azokon is van egy ilyen jelölés, hogy ROHS, ez a ROHS-nak mondja az angol, ez a Restriction of Hazardous Substances, tehát a veszélyes anyagoknak a használatát tiltó rendelkezés, egyébként egy nemzetközi egyezmény alapján nem használnak már a gyártók olmot a gyártás során. Ez egyébként a forrasztásnál és a különböző kivezetések készítésénél kapott nagy szerepet. Hát vakarták is a fejüket a népek, hogy találjanak egy olyan ötvözetet, ami kb. Hasonló tulajdonságokkal bír, ez az ólom ötvözet, amit használtak, és úgy, tehát nem kell átalakítani meglevő gyártósorokat, és mégis környezetbarát. Igen, ez nagyon fontos volt, hogy a technológia az megmaradjon, mert ugye gyakorlatilag itt az történik, hogy egy ilyen gyárat, ilyen 3-4 milliárd dolláros jelképes összegért egy technológia köré építenek föl, tehát azt úgy megcsinálják, és az úgy is marad ameddig ugye ez az üzem megvan. A másik dolog, ami még így környezetvédelmi szempontból érdekes, hogy a tokozásból, tehát amiben belekerülnek ezek a processzorok, most már sikerül az ilyen halogén származékokat teljesen kiiktatni, úgyhogy az új gyárak, amiket az Intel most ezeknek a technológiáknak, ezek közé a technológiák köré felépített, ezeket be is nevezte egy ilyen környezetvédelmi versenyre, hogy hát megmérje, hogy ez most mennyire nyerje el mások tetszését, hogy itt már ilyen technológiák vannak. Szóval kiiktatták az olmot, és vakarták a féket, hogy hogyan lehet megcinkelni a processzorokban az összeköttetéseket. Térjünk át a másik témára, bár összeköttetésben van igazából az előzővel, a Vimax, amiről mi már körülbelül 4 vagy 5 évvel ezelőtt, talán Dragon Gyuri még emlékszik rá, hogy beszéltünk már róla, hogy jön majd egyszer csak fölváltja a Wi-Fi vezeték nélküli átvitel technikát, majd egy másik rendszer, a Vimax, ami sokkal nagyobb átvitellel, vagy sokkal nagyobb távolságot át tud hidalni. Pont olyaneket vizionáltunk, hogy majd elindulunk innen a rádióból a városba, és akkor akár már az Astoriánál levő Vimax állomásra is rákapcsolódhatunk innen. Tehát, hogy akár több száz vagy több kilométer távolságból is működhet ez akár. Igen. Hát itt a két dolog, hogy legyen némi átvezetés, ott függ össze, hogy amikor már ilyen pici dolgokat meg tudunk csinálni, akkor már elképzelhető, hogy például a mobil eszközökbe meg tudunk csinálni úgynevezett system on chip megoldásokat, tehát amikor minden benne van egy chipbe, a kommunikációs rész is, és nem csak a központi feldolgozó egység, és tehát ezzel a technológiával lehet ilyeneket csinálni. Másrészt a 45 nanométeres méretű Vimax egységek, azok már tényleg annyira tudnak keveset fogyasztani, hogy valóban ilyen mobil eszközökbe alkalmasak lesznek, mert a Vimaxnál az egyik nagy technikai probléma az volt, hogy ugye az egységek sokat fogyasztottak, tehát hogyha betették egy mostani notebookba, hát akkor mondjuk harmada fele annyi idő alatt ugye lemulázta a gépet, hát most ezzel lehet segíteni. Na most a Vimax meg a Wi-Fi az, az jelen pillanatban inkább együtt, mint egymás ellen fog működni, tehát mi is, amiket ki fogunk adni a kezünkből termékek, azok ilyen Wi-Fi-Vimax kombók lesznek, tehát mind a két technológia rajta lesz, ezek bekerülnek jövő évben a notebookokban. Ahogy régen mondták, lefelé kompatibilis, tehát hogyha van való Wi-Fi, akkor arra is tud kapcsolódni, de ha már van Vimax, akkor arra is. Így van, és sokkal nagyobb probléma lesz most már, ugye a technológia az oldódik, meg kimegy a piacra, és termékeket jelent, a szabályozás, tehát, hogy hol van az a szabad frekvencia, amire én rá is tudok kapcsolódni. És ez Magyarországon is így van egyébként, tehát itt például ez egy eléggé rendezetlen kérdés. Hogy képzeled el, tehát ki fog Vimax jeladókat telepíteni? Szóval ezek kvázi úgy működnek, mint a mobiltelefon jeladók lennének, tehát csak sűrűbben kell valószínűleg lerakni őket, nem? Tehát ilyen 2-3-4 kilométerenként kellene egy Vimax jeladó. Tehát nem úgy működik, mint a Wi-Fi, hogy otthon én fogom, bedugom a kis antennámat a saját lakásomba, és akkor Vimaxot én nem sugározhatok akkor a saját kertemből, meg nem is akarok. Hát itt a, ugye, a rádió technológiának a törvényét azt nem lehet ugye csak úgy felülírogatni. Ugyanaz a problémakör, mint a mobiltelefon rendszereknél, ugye cella méret, felhasználók száma, és akkor ezeknek az egymásra hatása. Ugyanez van a Vimaxnál. Amit meg lehet csinálni gyakorlatilag az az, hogy egy ilyen 20-30 kilométert le lehet egy bázisállomással fedni, és akkor maximum egy néhány száz felhasználó tud valamiféle mondjuk ilyen 1 megabit körüli sebességgel internetezni. Ezek fix telepítéseket jelentenek. De igazából, amit itt mindenki szeretne, hogy a Vimax hasonlóan működjön, mint most egy GSM technológia, hogy én ugye megyek celláról cellára, zökkenőmentesen át tudok lépni egyikből a másikba, és ugye ezek az új hordozható eszközök, amik most megjelent egy újabb kategória, ez a mobil internet device, ezek ebbe tudjanak működni. Ha nem is biztos, hogy VoIP-os telefonként, de valamiféle internet elérés biztosító eszközként mindenképp. Az, hogy ezt ki tudja megcsinálni, ez egy jó kérdés. Van, aki ettől nagyon fél, ugye, akinek már van egy hálózata, és beletett egy csomó pénzt. Ezt pont erre gondoltam, hogy két út van. Vagy nagyon fél tőle, és minden eszköz ellenzi majd, vagy ellene is tesz akár, vagy pedig bedolgozza a saját rendszerébe, beintegrálja, és igen, ő maga, tehát mobiltelefonos hálózatokat is akár meg lehetne valósítani Vimaxon. Vagy ki lehet egészíteni, tehát mondjuk egy adatelérési hálózatot építek a hanghálózaton mellé, alá, közé, ahol éppen szükség van rá, és ha megjelennek tényleg ezek az eszközök nagy számba, akkor ugye hát majdnem, hogy ingyen lesz a végfelhasználó eszköz, mert így is úgy benne lesz mondjuk a notebookjába. Mikor lesz ez a ti meglátásotok szerint? Mikor terjed el a Vimax? Hát azért ez egy jó pár éves történet, többek között azért, amit beszéltünk itt a szabályozásról, meg a különböző érdekeltségekről, de maguk a termékek, azok széles körben a jövő évtől elérhetőek, tehát most már egy jó néhány nagy nemzetközi notebook gyártó például bejelentette, hogy ők akkor jövő év során ezekkel kijönnek. Az egy másik kérdés, hogy melyik országban lehet ezeket jól használni. Nem biztos, hogy nálunk, lehet, hogy máshol, de lehet, hogy addigra a magyar szabályozás is lép erőle egyet, és egy páran nekiállnak. Viszonylag gyorsan lehet ezeket a hálózatokat telepíteni, főleg, ha már valakinek van hasonló hálózata, meg egy csomó szakembere, akkor azért ez nem egy akkora különbség. A különbség az inkább abban van, hogy a Vimax az alapvetően IP alapú, tehát arra lett tervezve. Tehát hát nem egy digitális ilyen, lesz előbb-utóbb, azt nem egy ilyen megoldás benne, hogy tudja az IP-t is, hanem úgy kezdődött a tervezése. És azért ez komoly előnyöket biztosít. Úgyhogy már készülhetünk erről, hogy lassacskán majd a Vimaxon működik minden digitális adatfolyam, vagy legalábbis azoknak nagy része. Hát elég kicsi lesz, benne lesz, ott lesz a lehetőség, meglátjuk, hogy ki tudja kihasználni. Következzen a kulturális blokkunk, és ennek az elején rögtön Pintér Robesz, aki részt vett az E-fesztiválon, hiszen zsűritag voltál, jól tudom? Igen, igen, igen. Akkor te szubjektíven is értékelheted ezeket az alkotásokat. És objektíven is. Meg objektíven is. Már néhány év óta követjük egyébként az E-fesztivál történetét, nekem is volt szerencsém egyszer ott részt venni, és én akkor figyeltem meg, hogy ez volt körülbelül 8 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt, már nem is tudom pontosan, hogy egyenlő arányban voltak CD-ROM alkotások, meg internetes szájtok. Illetve akkor indult el ez a ez az irány, hogy most már alkotásként lehet kezelni egy internet oldalt is. És én várom azt a pillanatot, amikor már a CD-rom így kivész ebből a körből. Mit hát azért most is volt egy pár, tehát például a játékok jellemzően. Én az elszórakozás mindennapok informatikája témakörben voltam zsűritag, és aztán szét is szálasztuk kétfelé, hiszen volt benne egy jó pár játék, és ezeket a játékokat aztán egy interaktív történetmesélés alkategóriává szerveztük, és ezen belül voltak játékok, amik kifejezetten CD alapon érkeztek benne. Tehát internetről is le lehetett volna tölteni, és felrakni őket egy számítógépre, de mindenféleképpen telepítést igényeltek, vagy valamifajta belépést igényeltek. Tehát nem lehetett őket igazániból interneten játszani, bár volt olyan is például ebben a mindennapok szórakoztatása, többi témakörben egy olyan oldal nyert, ami egy ilyen mikroszájtként gyakorlatilag egy közösségi oldalként működött, ahol négyféle játékot lehetett, ilyen retro játékokat játszani, Pac-Man és társai, illetve csetelni lehetett egymással, ez kifejezetten nem CD-s, de játék gyakorlatilag. Robert, az interaktív történetmesélés az mit jelent? Tudsz rámondani? Ez egy ilyen fábú vaskarika dolog volt, ugyanis ebben a szórakozás részben nagyon sokan neveztek be, voltak kifejezetten ilyen céghonlapok, vagy ilyen brosúralapok, voltak kulturális oldalak, tehát például a Nemzeti Színháznak az oldala lett a harmadik helyezett, és voltak játékoldalak is, viszont azt lehetett érezni, hogy nem nevezett be Magyarországról mindenki, aki játékban jó, és emiatt nem akartuk azt mondani, hogy van egy játékos kategória, mert az nem lett volna fel azokkal szemben, akik amikor neveztek, nem volt ilyen kategória, és ezért nem is neveztek be, hanem azt mondtuk, hogy akkor kitaláljuk, hogy azok, akik beneveznek, azok viszont milyen kategóriába lehetne őket beszervezni. És akkor gyakorlatilag olyan játékok voltak, ahol valamifajta módon bevonták a felhasználót, vagy a nézőt, és egy interaktív módon vele együtt működve próbáltak egy történetbe belágyazva játszatni, vagy játszani. És ezért lett ennek a interaktív storytelling szép magyarosan a kategóriája. Szóval az E-Fesztivál az elektronikus alkotások seregszemléje, mondhatjuk így. Milyen alkotás kategóriák vannak? Még adatbázisok is voltak legalábbis egykoron, meg vannak oktatóanyagok, ugye? Hát ez évről évre változik, ami most volt, és közben gyorsan megkeresem. Tehát vannak azért külön díjak, meg életműdíjak, meg egyebek, de a kategóriák között hogy is van, ez vajon fölírva. Volt egészségügyi rész, aztán például volt elektronikus áruházak, ahol jársz. Igen, az egészségügyi szájt, az például elég jó volt, ami azt hiszem e-diagnosztika, vagy valamilyen, ez volt, nem el akarok. Igen, itt is van, most például volt egy Dr. Diag Medical Informatics System rendszer, ami tulajdonképpen az orvosok számára, illetve a különböző gyógyszerekkel találkozó betegek számára ad segítséget arra, hogy emlékszem, akkor a hatóanyagokkal foglalkozik, és a különböző gyógyszerekkel. Nagyon jó, hogy beírod, hogy milyen tüneteid vannak, milyen gyógyszerekre vagy érzékeny, és felsorolja, hogy milyen gyógyszereket ajánl erre a tünetegyüttesre. Tényleg nagyon, nagyon érdekes. Hát igen, ez a Dr. Diag, ez például úgy működik, hogy 10 000 betegségnek a leírását tartalmazza, valamint Magyarországon forgalomba került törzskönyvezett gyógyszereket, homeopátiás szereket, és gyakorlatilag ennek a szoftvernek a segítségével személyre szabott biztonságos gyógyszereket lehet kiválasztani, hogy valamilyen betegségre milyen gyógyszer. A hipohondereknek a digitális mekkája. Igen. Szóval volt közigazgatás, közérdekű információ szolgáltatás, közben megtaláltam, hogy hol van fölírva a brosúrában a dolog. Épp ideje volt. Szóval azért az látszik, hogy elég nagy skálája van ezeknek a témáknak. Tehát, hogy, és nagyon nagy gondolom a szempontrendszer is. Tehát egy szórakoztató játéktól az egészségügyi rendszeren keresztül. Hát igen, gyakorlatilag a krumplit a zsiráffal próbáljuk meg összehasonlítani, meg a hafniummal, tehát hogy teljesen más típusú dolog. Tehát, hogy minden összekeveredik mindennel. Az én kategóriámban például az említett Nemzeti Színház, egy sampon oldal, meg gyakorlatilag egy édesség, ez volt az első három, és akkor hasonlítsd őket össze, hogy mi alapján. És hát ez nyilván egy szubjektív ilyen élmény kavalkát, tehát hogy van 18-20 oldal az ember. De jó samponos csak itt enni a Nemzeti Színházba. És hát ezen kívül volt 15 másik oldal, és hát az ember már ránéz először, megnézi, hogy saját magához képest milyennek kellene lennie, hogy kéne kinéznie, milyen funkcionalitással kéne rendelkezni. Ha vannak versenytársai, azok hogy néznek ki? Tényleg ebbe a kategóriába való-e, más oldalakhoz képest ad-e valami töbletet? Tehát ilyen szempontokat néztünk meg, és hát a saját magukhoz képest próbáltuk megmérni ezeket az oldalakat. Tehát mit tudom én a Nemzeti Színház esetében, hogy hogyan lehetne egy jó színház oldalt megcsinálni. ők lettek egyébként a harmadikok, gyönyörű képi világgal dolgoztak, egy fényképész szakember csinálja amúgy ezt az oldalt, és nagyon jó volt maga az, jó volt bejárni például a színházat, olyan háromdimenziós képekben meg lehetett nézni. És hát ugye ott volt a közönségszervezés, stb. Mondjuk én személy szerint kicsit hiányoltam a Web2-es dolgokat, tehát a közönségbe vonását a tartalom előállításba, vagy képmegosztás, vagy de ha mondjuk blogolna a portás, vagy egy színház igazgató, vagy bárki, az mennyivel izgalmasabb lenne. Úgyhogy mondjuk, de össze lehetett vezetni például azt hiszem a Millenáris is benevezett az ő oldalukkal, ahol egy majdnem, hogy ugyanaz a funkciója az intézménynek, mégis sokkal kevésbé sikerült visszaadni azt, hogy hogyan lehet jól bemutatni egy ilyen intézményt, és elérni azt a látogatónál, hogy be is jöjjön az intézménybe fizikailag. Vajon elértünk-e már arra a pontra, hogy az E-fesztivál olyan legyen, mint a filmek világában az Oscar díját adó, tehát hogy amiatt is érdemes valakinek hajtania, hogy elérje ezt a díjat? Hát szerintem Magyarországon valószínűleg nem lesz ilyen fesztivál soha, mint amilyen az Oscar. Mondjuk ha magyar filmszemlét nézem, akkor ahhoz hasonló lehet egy seregszemle gyakorlatilag, bár én úgy érzem, hogy még mindig sokan nem neveznek be, úgyhogy erre buzdítok mindenkit, hogy a következő alkalommal, ha úgy érzi, hogy ilyet ő is tud, vagy neki is jól ne megméretni magát, akkor adja be a saját nevezését, mert érdemes, mert kap egyrészt visszajelzéseket, másrészt pedig nagyon jó látni, amikor emberek munkájuk elismeréseként átveszik ezeket a díjakat, és egy kis rivaldafényt kapnak, és aztán felfedezik ezeket a szolgáltatások mások, és elkezdik használni. Meg az alkotók találkoznak egymással. Ennek már voltam szemtanúja, mint beszélgetnek egymással CD-rom alkotók, meg honlapkészítők, és kiderülnek, miért néztél rá, mi kedves Gyú? Valami rosszat mondta? Nem, egyáltalán nem, csak úgy felmerült bennem az, hogy van egy fesztivál, és ezek után, mint hogy az ilyen ismerkedési esteken szokott lenni ilyen közös irodaházakban, így bejön egy ilyen DJ, és azt mondja, hogy na akkor mindenki beszélgessen, és akkor rohadt nagy csönd van. Hát itt a kávészünet a legizgalmasabb része ezeknek a konferenciáknak itt, és azon kívül, hogy megetettek és megitattak minket, amit nagyon köszönünk. Tényleg egy ilyen interferencia jött létre, hogy emberek sodorultak egymás mellé, beszélgettek egymással, megismerkedtek névjegykártya csere. Lehetett bemutatkozni embereknek, közös munkákról és projektekről beszélgetni. Mi például mondjuk nem az E-fesztiválhoz kapcsolódik, de például egy információs társadalom folyóirat meg a számát kezdtük el tervezgetni, mert hogy 25, tehát 2008-ban 25 éve lesz, hogy megjelent a Római Klubnak egy jelentése, áldás vagy átok a mikroelektronika hatása az emberi társadalmakra, és ott találkoztam valakivel, aki azt mondta, hogy figyelj, kéne egy ilyen számot csinálni, hogy lesz egy ilyen számunk. Ez nem is lenne egyébként anélkül, hogy ne futottunk volna össze. Tehát ebből származik persze bizonyos fajta jó. Aki szeretné végignézni az E-fesztivál idei díjazottjait, az hova mehet a neten? Hát ugye egyszerű www.efesztivál.hu, és aztán az át van irányítva a Matisznak az oldalára, tehát a Magyar Tartalomipari Szövetség oldalára, akik szervezik ezt a díjat. És ha minden igaz, itt van a vonalban Kovács Tücsi Mihály. Halló, halló! Jó estét, sziasztok! Szia! Honnan jelentkezel? Szibériából? Nem, egyelőre csak itthon Szibériában túl meleg van, bár már remek kabátom van hozzá, mint digitális technológiával terveztek és ilyenek, de amióta megvettem a kabátomat, azóta beindult a felmelegedés, úgyhogy esélyem nincs, hogy fölvegyem. Muszáj leszek elmenni az északi sarkra. Gondoltuk, kedves Tücsi, hogy majd kivetítünk ide magunk közé téged, valami háromdimenziós technikával, mint annak idején a Csillagok háborújában. Bár közvetítem neked, hogy Borek András már próbálkozik ezzel, egy öngyújtóval próbálod kivetíteni? Én kaptam egy ilyen kivetítős öngyújtót Laufer Lacitól, és valami hihetetlen, tehát ez a kakálóbrács ezt díjat ma elviszi. András az nagyon tud vetíteni, ezt tudjuk. Na szóval volt már egyébként a műsorban szó a Vimaxról, most majdnem egy másik Max technológia, de hát, hogy nem véletlenül beszéltünk itt a háromdimenziós kivetítésről. Hát mondtuk mi már néhány héttel ezelőtt, hogy lesz Magyarországon is IMAX vagy IMAX mozi. Így igaz, és most már megvan végre a indulás dátuma. Gondolom már mindenki hallotta a pláza átadása körüli kisebb-nagyobb csetléseket, botlásokat, botrányokat. Ez sajnos a mozit is érintette, úgyhogy csak január közepén fog indulni a mozi. Amit sikerült megtudnom azóta a programról, hogy kettő film lesz a kínálatban, mind a kettő egy ilyen 45 perces, csak az IMAX-re készített verzió. Az egyik az egy dinoszauruszos film, a másik pedig egy ilyen tenger alatti 3D-s csoda lesz. Mind a két film olyan 45 perces, és a jegyárakról, hogy hallottam, egy ilyen valamivel magasabb lesz, mint egy mostani átlag mozi jegy. Már szervezzük egyébként, hogy közösen elmegyünk majd egy ilyen háromdimenziós vetítésre. Abszolút támogatom az ötletet. Érdekes, hogy múltkor hallottam, hogy itt szerelték föl az új vásznat hozzá, amiről 25x25 méteres. amivel úgy azért már rendesen le lehetne néhány dolgot takarni. Gondolom azt sem lehetett egy egyszerű megszervezni, hogy azt fölhúzzák, úgyhogy éppen maradjon egybe, és úgy szépen, hogy igen, tekintélyes feladat lehetett maga csak a felszerelés is. Tücsi, ha te ilyen jól informált vagy, én azt láttam a mozi honlapján, hogy a Harry Potter legutolsó részét is fogják majd ott vetíteni, ez lehetséges? Hivatalosan ennyi derült ki még eddig, tehát hogy két filmmel indítanak. Na most emellett léteznek kifejezetten IMAX-re forgatott, illetve IMAX-re konvertált filmek, pontosabban IMAX-hez is forgatott filmek. Ebből a legismertebb talán a Terminátor 2-nek van egy IMAX verziója, illetve tényleg a Harry Potternek is az utolsónak készült egy IMAX verziója, de erről még így hivatalosan nem kaptam megerősítést, hogy ebben kezdenek. Gondolom itt az egész arról szól, hogy ugyebár minden filmnek vannak filmjogai, és amíg a 10 millió magyar egyesével idejön megcsodálni azt a kétféle filmet, ami van, addig elég sok idő eltelik. Hát valamiért fel kellett húzni azt a hatalmas nagy vásznat, ami 6 vagy 7 emeletes épületnek felel meg. Bizony. Ami viszont most érdekes, hogy az, ha jól tudom, most van a héten a bemutatója a Beowulf című filmnek, amely önmagában már önmagában érdekes egy film. Robert Zemeckis rendezte, aki már igen, csinált néhány igen jó végjátékot, illetve fantasztikus filmet. Gondoljuk csak a remek kis DeLorean autóból, amiből visszamentek az időbe, bizony az a trilógia és az ő nevéhez is főződik. Na most ez a Beowulf, ez egy több szempontból különleges film, ez egy ilyen az ógermán mitológiát dolgozza föl. Az érdekesség a technológia, hogy az élő szereplőket bedigitalizálták, és ezzel készültek el az ő karakterieknek a kompjúterrel. Nem is azt mondom, hogy generált, mert tulajdonképpen csak azt mondanám inkább, hogy feljavított karakterei. Hogy látványra, hogy mi vár ránk, azt mondanám, hogy annak idején évekkel ezelőtt volt a... Jaj, hirtelen akartam mondani a... The Final Fantasy. Final Fantasy, ez az. Nem tudom, hányan látták közületek. A film érdekesség az, hogy döbbenetesen élethűre sikerültek a karakterek, tehát minden hajszál egyedül rezgett, a férfiak bőrén ott látszottak a ráncok és sefejek, tehát... Na, de azért látszott, hogy egy ilyen... Hát nem tudom, hogy nem, tehát egy digitális figura, tehát hogy nem igazi ember. Megállítólag a történet is egy erős kettes alát kapott. A film többször volt az embernek olyan, voltak olyan pillanatok, amikor az emberi hirtelen nem tudta eldönteni, hogy ez most kompjútergrafika vagy valós film. Na most hasonló, itt is hasonló lesz a technológia, ami az érdekes, hogy itt a karakterek élő színészek lesznek bedigitalizálva 3D-ben, akik eljátsszák a szerepeiket, és aztán köréjük generálják a háromdimenziós világot, illetve az ő karakterük is rá lesz építve. Tehát például a film legizgalmasabb jelenete, amiért valószínűleg nagyon sok férfi fog egyet váltani erre a filmre, hogy Angelina Jolie teljes Eva kosztümben fog fellépni, ilyen aranyszínű. És még farka is van állítólag, nem? Én azt hallottam, hogy a Beowulf hétfői bemutatója nagyon szédítő sikert aratott, mert az a szerem, amivel fölragasztották a vásznat, az a kedves újságíró kollégákat eléggé elbódította. Valóban itt a jelen pillanatban, amilyen érdekes ez a film, hogy a kópiákat készítettek úgynevezett RILD nevű háromdimenziós technológiával is, és Magyarországon most az egyik plázában berendezték az egyik termet, hogy lecserélték a mozigépet, és egy ilyen RILD projektort vásároltak hozzá, illetve emiatt a vásznat is lecserélték, mert egy speciális ezüstfelületű vásznat kap a rendszer. Na most a dolog érdekesség, hogy régen is voltak már ilyen háromdimenziós filmek, de általában ezek a piros-kék vagy a piros-zöld színekkel operáltak, hogy az egyik szem ilyen volt, a másik szem olyan, és két réteget vetítettek egymásra, és ebből az agy hozta össze a háromdimenziós képet. Itt annyi lesz a különbség, hogy itt nem színekkel lesznek, hanem hogyha... Tényleg ott fognak ugrálni a vászon előtt? Nem. A dolog az úgy néz ki, hogy itt mindössze egyetlen projektort használnak, amely 2x72 képkockát fog kivetíteni másodpercenként, tehát messze többet, majdnem háromszor annyit, mint a televízió, illetve tehát egy ilyen átlagos számítógép frissítési frekvenciát, de ezt kétszer csinálja, ugyanis egyszer 72 kockában a bal szemnek küld információt, egyszer 72 képkockában pedig a jobb szemnek. Most én sajnos nem voltam itt ezen a bemutatón, itt is valamilyen szemüveggel kell nézni, konkrétan nem tudom, hogy működik a dolog, de amilyen visszajelzéseket hallottam az ismerős kollégától, le voltak nyűgözve a technikától, tehát azt mondták, hogy sokkal magasabb szinten van, mint az a régi kétszínű variálás. Kíváncsiak vagyunk erre a vetítés technikára is. Közben itt a stúdióban egyébként megvalósult a kétdimenziós vetítés. Robesz vetítette erre a papírlapra Andrásnak a kétdimenziós vetítőjével, viszont téged jövő héten már nem vetíteni szeretnénk, hanem itt látni a stúdióban. Úgy kedves bizony, Tücsi. Köszönjük szépen, szia! Sziasztok! Következzen a nyílt forráskódú programunk, ami hát egy szolgáltatás. Mozizunk. Most mozizunk vele, így van. Hát akkor folytassuk a mozit. Ráakadtam egy alkalmazásra, a Miro nevezetű, hát nem is tudom minek nevezzem, WebTV alkalmazásra. Korábban már talán lehet, hogy a műsorban is meg lett énekelve egy pár szóval, csak a levelező fórumon a Juice nevű alkalmazás, amivel gyakorlatilag a számítógépünket egy ilyen, hát ilyen IPTV szerűséggé varázsolhatjuk. És én nagyon lelkes pártolója vagyok egyébként ennek a technikának, mert itt valóban az történik, hogy az ember a neten megtalálható tartalmakat, ugye akár a Juice-ról van szó, akár a Miro-ról van szó, akkor nézi meg, és olyan formában, vagy akkor nézi meg, amikor akarja. Ugye a Juice-t ez egy zárt rendszer, tehát ott azt kapod, amit a Juice-t alkotói akarnak, a Miro az pedig egy nyílt forrás kódú rendszer. Hát ugyanazt tudja, mint a Juice, gyakorlatilag neten felelhető tartalmakat lehet nézni. De mi ebben a nyílt forráskód, amikor tartalmakat tárol? Maga a szoftver, tehát az a lejátszó szoftver, az nyílt forráskódú, és az az érdekessége, hogy több technológiát is integrál. Tehát az egyik része az a, hát azt lehet mondani, hogy a hagyományos Juice technológia, amikor ilyen peer-to-peer technológiával egymás moziait, filmjeit nézegetjük, de egyébként erre épülő rendes tartalomszolgáltatók is vannak, ott a nagy tévécsatornák, nagy tévétársaságok, vagy nagy sorozat előállítók, azok már kezdik maguknak felfedezni ezt, tehát ilyen 2-3 ezer féle csatorna már most rendelkezésre. Filmeket jelentenek. Filmeket, vagy sorozatokat, zenei adásokat, tehát a zenei adók azok megtalálhatóak rajta. Ez a Miro vagy a Juice-tom? Mind a kettő. És fizetni kell érte? Nem. És a Miro-nak ami érdekessége, hogy ugye van egy csomó olyan tartalom, amit úgy szeretnénk megnézni, de például a YouTube-on találjuk meg, és ennek biztosít egy nagyon jó kis felületet, tehát YouTube, vagy mit tudom, Videobomb, vagy bármilyen más ilyen videó megosztó szájton. Ahol nem csak tévéfilmek, hanem még a vicces családi felvételeket is kitehetjük. Igen, de itt egy nagyon egyszerűvé válik a keresés, mert azt mondom, hogy egy bizonyos témát szeretnék, vagy témára felfűzhető dolgot szeretnék én nézni, és kialakíthatok magamnak virtuális csatornákat, és ez az alkalmazás összegyűjti a releváns videókat, és mint egy tévéadást nézhetem, tehát kiválaszthatom annak a csatornának az adását, amit nekem maga a szoftver pakol össze. Vajon mit szól ehhez a YouTube, meg ezek a videó megosztó szájtok? Hát ugye ezeknek azért a hivatalos pluginjait, illetve API-jait használja, tehát a programozási felületét, tehát ők azért ebben vastagon érdekeltek, hogy ezek a videók lemenjenek. Ugye kattintás számot hozza ez meg a látogatást. Kattintás számot, ugye a reklámok azért lemennek előtte, ezt azért hozzá kell tenni, de egyébként maga az ötlet az hatalmas, tehát múltkor én éppen a habtestemből szerettem volna pár kilót leadni a szobakerékpáron, és mi sem jobb hozzá, mint én nagyon régi ős magyar ilyen 1 millió fontos hangjegy, meg ilyen dolgokat szerettem volna nézni, és beírtam ebbe, hogy mit tudom, 1 millió fontos hangjegy, és hát isteni jó, ilyen combra vulkanizált bőrgatyás igazi rocker arcokat tudtam behozni, és olyan jó hangulata volt az egésznek, hogy nagy hirtelen 30 percet betekertem 16 kilométert a szobabicikli szerint. Úgyhogy majd utána jól beebédeltél, és ennek az eredményét látjuk most. Nem, de fantasztikusan jó volt, és könnyű volt használni, tehát beírtam tényleg azokat a kulcsszavakat, kereső szavakat a keresőbe, ami engem érdekelt, vagy amilyen hangulatom éppen akkor volt, és hát volt ott minden, Bill Kapitán gyönyörű éneke, nagyon jó volt, tehát mindenkinek ajánlom, ugyanis ez több platformra is megvan, akár Windows-on, akár Linux-on, akár macOS-en használhatjuk, úgyhogy getmiro.com. Az Ágen Sportalon egy igen izgalmas cikket olvastam Laufer Laci ajánlatára, persze, te írtad a cikket. Ezért volt izgalmas. Ezért volt izgalmas, már csak azért is, mert a képek rögtön illusztrálták, hogy mi történt ennek a kísérletnek a során. Gyerekeket és kis robotokat eresztettek össze. Így egy van. Óvodában, vagy nem tudom, valahol, mindegy is, hogy hol. Több óvodában. Illetve ez nem is óvodában, szerintem ezek bölcsödében zajlottak ezek a kísérletek. Kisebb gyermekek. Ha. Így van. 10 és 24 hónapos gyerekeken végezték ezt a vizsgálatot, és tulajdonképpen az volt a célja, hogy azt próbálták meg így kikísérletezni, hogy a gyerekek mitől tartanak, mik azok a tényezők, ami miatt valakit vagy valamit gyereknek tartanak. A társukként kezelnek valamit. Olyan kicsik a gyerekek, még meg kell tanulni, hogy a másik gyerek az egy gyerek. Így van, tehát a gyerek ugye sok mindent tart élő lénynek, tehát egy kiskutyát is így a társaként kezelhet, bizonyos esetekben nem, tárgyakat is esetleg, stb. Mire felnőtt lesz, a kiskutyájét átveszi a PDA. ami után jön a felesége közvetlen. Na és a lényeg az, hogy ugye itt emberszabású robotokat használtak ebben a kísérletben, egy Curio nevezetű robotot. És fontos, hogy emberszabású? Tehát hogyha mondjuk egy hasonlóképpen viselkedő, hasonlóképpen mozgó, de nem emberszabású, négy lábon vagy négy kerékkel rendelkező, azt nem vennék ugyanígy társuknak? Az egy másik kísérlet. Az egy másik kísérlet. Ebben az esetben azért volt fontos, hát ugye például az ELTE-n vizsgálták, hogy a robotkutyákat mennyire tekinti kutyatársuknak, tehát ez egy ilyen hasonló kísérlet egy volt. Kutyatás. Azért fontos, hogy emberszabású robotokat vizsgáltak, mert hogy a robotoknak olyan viselkedéseik voltak, például, hogy ha megérintette őket egy gyerek, akkor mosolyogtak rá, a gyerekre néztek, rámosolyogtak, illetve leültek bizonyos esetekben a gyerekek mellé, megpróbálták így felhívni a figyelmüket magukra. Ugye elképzelem, hogy amikor voltak a genyó robotok, aki kicsavart a zsíros kenyeret a gyerek kezéből. Tehát a robot így lényegében egy ilyen társas lényé akart válni, vagy azt, azt szimulálta. Így van, azt szimulálta. A kontrollcsoportban ugyanilyen robotokat használtak, viszont ezek a robotok már nem voltak, nem reagáltak a gyerekekre, tehát így oda mentek a gyerekekhez, táncoltak, zenéltek, megpróbálták felhívni a figyelmüket magukra, ez sikerült is nekik, viszont a gyerekek nem kezelték őket velük egyenrangúnak, hanem játéknak tekintették őket. Ezt úgy mérték, hogy... Aztán azért, mert ilyen monoton dolgokat műveltek. Nem, azért, mert nem úgy viselkedtek, mint egy ember. Uh-huh. Mert táncolt zenét, az egy játék, az ugyanolyan, mint a tolgatós autója, csak hát ez emberformájú. Az a robot, ami hozzáér, ő is hozzáér, egymásra mosolyognak, felé fordul, leül hozzájátszani, az olyan, mint ő. Uh-huh. És úgy mérték ezt, hogy mennyire tekintik őket embernek, hogy például hol ér hozzá a gyerek. Ha a gyerek a derekát löki meg, vagy a lábát fogja meg, akkor az nem tekinti embernek. Ha kezéhez ér hozzá, az arcát simogatja meg, akkor igen. Például előfordult az, hogy amikor a robotból kifogyott az elem, akkor úgy programozták, hogy feküdjön a földre, és csináljon úgy, mint hogyha aludna. És gyerekek sok esetben betakarták, illetve volt egy olyan eset is, amikor azután, hogy betakarta, azt mondta neki a gyerek, hogy angolul azt mondta, hogy sleep, ami nem tudom, hogy fordítanák a szép álmokat. Aludj, igen, mondjuk. Ez mutatta, hogy tényleg, mintha a társuk is elfáradt volna és lefeküdt volna, így úgy van. Viseltettek a robot szemben is. Ez egész azért érdekes, mert mi felnőttek, nagyon szeretünk okosabbnak tartani magunkat, mint a gépeket. Hát így is van, nem? és ugye hasonló helyzetben, ugye ez föl sem merül, hogy vegyünk egyenrangú fél legyen, ugye erre talán Borek kolléga tudna példákat mondani, de ezeket majd később. A lényeg az az, hogy ott egy, van egy ilyen törvény, amit, vagy egy ilyen észlelvétel, amit egy Móri nevezetű japán robotkutató nevéhez fűződik, ami arról szól, hogy az a neve, hogy a rejtélyes völgy elmélete, nagyon szép ilyen lírai. És arról szól, ez a Móri törvény. Ez a Móri törvény. A keresztnevét nem tudom kiejteni, úgyhogy azzal nem próbálkozom. Az a rejtélyes völgynek az elmélete, hogy ahogy a robotok egyre inkább hasonlítanak az emberhez, ahogy antropomorfizálódnak ezek a robotok, kezdetben egyre jobban elfogadjuk őket, az érzelmi válaszunk egyre pozitívabb, örülünk nekik. Aztán van egy pont, ahol ez a fejlődés így elkezd zuhanni, és elkezdjük őket kritizálni, elkezdjük azt mondani rájuk, hogy ezek hülyék, buták, teszteljük őket, nem azt próbáljuk meg felfedezni, hogy mi mindent tudnak, hanem azt próbáljuk meg megmutatni, hogy mennyire buták, mi mindent nem tudnak. Mennyivel vagyunk mi okosabbaknál, mert elkezdünk velük rivalizálni. Az életkortól függ ez a folyamat, vagy mitől függ? Hát szerintem ez ilyen felnőtt gyerek, nem? Vagy... Nem, én szerintem ez alapvetően benne van az emberben, hogyha megnézzük például a Löbner díjnak a történetét, tehát hogy ez, ugye ott beszélgető robotoknak kéne elhitetni, hogy ők valós személyek. Ott is ugye arra megy ki az egész, hogy bebizonyítsa a beszélgető partner, hogy a másik az egy gép. Nem tudom, hogy miért alakul ez ki, de ez megfigyelhető. A másik csak egy gép. Igen, tehát csak egy gép. Tehát, hogyha leülsz beszélgetni egy ilyennel, benned is előjön az, hogy na, akkor ha te annyira okos vagy, akkor tudod-e, hogy? És körülbelül az ötödik mondatnál sikerült félrevezetned a robotot, vagy a harmadiknál, és onnittól fogva nem hagyod abba, hanem nagyon örülsz neki, hogy most már fogalma sincs a robotnak, hogy miről van szó. Tovább kérdezgeted, és élvezhetsz azok, hogy milyen hülye ez a szerencsétlen. És ez nagyon érdekes, hogy gyerekekben ez nincs meg, és hogy ők, nekik mennyire kevés kell ahhoz, hogy egyenrangú fölként elfogadják. És ebből a völgyből, amit említettél, van egy kifelé vezető. Hát ez ugye a futurológusok azt mondják, hogy majd egyszer annyira intelligens lesz az a bizonyos robot, ami majd meg fog születni a jövőben, hogy azt már kénytelenek leszünk elfogadni, mert nem tudjuk így legyőzni, nem tudjuk így bebizonyítani, hogy hülyébb. De az olyan messze van még, hogy lehet, hogy addigra újabb technológiákat találnak ki, hogy a Móri törvény mellett a Mór törvény is még mindig érvényes maradjon. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formában is meghallgathatják. A Netidők asztaltársaságát és Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.